से जो आता है जो टोयोटा उसमें इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट को रोक दिया गया है। पाकिस्तान में जो एक्ट पास हुआ है उसमें 75 या उसके बाद उसमें वो कहते हैं कि पनिशमेंट डैमेजेस द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, तो इधर भी वो लोग एग्री है। और खुद जो मैंने जो अपनी तहकीक की है हमारा ताल्लुक एजुकेशन से, मैं कहता हूँ कि उस्ताद को अपना सबक इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, न कि सजा देनी चाहिए। इस बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल शायद उससे हमें अच्छा कोई रास्ता मिले। अभी अब आवाज का बंदोबस्त हो गया क्या? किया आवाज का बंदोबस्त नहीं किया आपने? अब फिर आवाज आएगी, वो गर्मी हो रही है, फिर दो पंखों को भी चलाए, वो कहते हैं गर्मी हो रही है। उधर वो मौली साहब कह रहा है पके बंद को उधर तीनों घंटा चखबर आवाज तो गर्मी था क्योंकि बुढ़ाश तो मुंह मुस्तफा दे गिर रही। तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ा दिलचस्प मौजू छेड़ा जी। सर ये कई दिनों से मेरे जहन में था कि डॉक्टर साहब से पूछूंगा। नमाज 9 बजे है, 9:45 है, 9 बजे से आवाज उतनी रखना था कि जो आवाज तेज है आपकी, आवाज तेज पहले पंखों को बंदोबस्त कर, ये पंखा है अब आवाज को दुरुस्त कर लेंगे, तेज के बराबर तेज हो सकता। अब जी ठीक है, नफरत मसलेगा सूर्य करीब लुजमान हकीम रहमतुल्लाम का कौल है कि बाप तो मार बेटे के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए पानी। और अजीज शरीफ ने फरमाया कि चाहिए कि घर में बच्चों की तरबी के लिए कौन लटकाए रखे। सर ये स्पीकर के साथ जरा आवाज गैर वाजिब हो गई, वैसे अच्छा ऐसा आवाज ठीक करो और ठीक करो जी, आवाज मुझे गूंज पैदा होता है हाल बड़ा वैसे अच्छी है, इसमें गूंज पैदा होती है जिससे आवाज जब हाल बड़ा होता है तो फिर ठीक हो। आप जी कैसे हुए? अभी सही है वैसे, आप सही हो गए, थोड़ा ज्यादा करो आप जी, थोड़ा और ज्यादा करो आप जी, जरा कम करो इससे मामूली, आप ठीक हुई है जी, हर चीज का अंदाजा है ना जी, दादा से कम होता भी नहीं होता, ज्यादा होता भी नहीं होता। अब ठीक है प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं ना उस आवाज से छोड़ रही थी सर, सर बगैर स्पीकर के जरा ज्यादा वाजे है। आपको आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है लेकिन पहले जो आप बोल रहे थे वो जरा वाजे, वो तो उसको आवाज आती है कहते बस सबको आती है। लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम का क्या कौल मैंने बोला? बाप की मार बेटे के लिए ऐसी है जैसे जैसे खेती के लिए पानी है। और दूसरा कि चाहिए कि घर में बच्चों की तंबी के लिए कौड़ा लटकाए रखे। मैं एक दफा एक बसे में नमाज मैंने पढ़ी, उसने बराता ही नहीं, बरात आई नहीं थी, बरात वाले मिले اور دلہا جو بڑے بادل آ کر ملا جی سے. تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر طارق دانش چلڈرن اسپیشلسٹ ہوں جی. آپ نے مجھے کلاس میں تھپڑ مارا تھا, اس کی برکت ہے کہ میں اسپیشلسٹ ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کی شکل میں اس کی تشریح, جو ہمارے اتنے بڑے عظیم بزرگ گزرے قرآن و حدیث کی تشریح کر کے انہوں نے ہمیں ایسا محکم نظام دیا ہوا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, کسی فلاسفر کے محتاج نہیں ہیں, کسی دانشور کے محتاج نہیں ہیں. نہیں, ہمارے گاؤں کے ٹیچر تھے تو وہ یہ ٹریننگ ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں, جے بی ایس بی اور جے این بی ٹریننگ ہوتی تھی, آپ ان کو ابھی کچھ وہ کہتے ہیں اسکول ٹیچنگ کو ہوتی تھی نا, ایس بی ٹریننگ ہوتی تھی, وہ بڑے انگریزی کے باقی مضامین کی ہوتی تھی. تو ہمارے گاؤں کے استاد تھے, وہ اپنا وہ دے رہے تھے ایگزامینیشن لیکچر. لیکچر ہوتا ہے کہ وہ اس لیکچر پر اس کی مارکنگ ہوتی ہے, تو پورا اسٹوڈنٹ تیار کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ بیہیویئر کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو جس طرح کہتے ہیں کارپورل پر بھی پنشمنٹ نہیں ہے, بسمانی سزا نہیں ہے نظام میں, اس کی بھی پابندی کرنی ہوتی ہے. اور لڑکے شرارتی لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا وہ ایگزامینیشن لیکچر ہے, اس میں ہم جتنی شرارت کریں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں وہ استاد پڑھا رہا ہے, ایک لڑکا پیچھے شرارت کرتا ہے, پھر پڑھا رہا ہے, پھر شرارت کرتا ہے, ایگزامینر کھڑا ہے. تو استاد آخر تنگ ہوا, اس نے اس کو اٹھایا اور مارا زمین پر, دو چار تھپڑ لگائے. تو ایگزامینر نے کہا کہ کارپورل پنشمنٹ تو بند ہے, اور شاباش ہے دیر خکار جو کو دے ہاتھ دیتا ہے علاج اسے معاف ہو کر دو, معاف ہو کر دو دینا بغیر رکھے دے. اس نے نمبر اس کو پورے دیے, پاس بھی کیا, حالانکہ وہ ایگزامینر تھا, اسی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے آیا ہوا تھا جی. اصل میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو جو بنایا ہے تو ان کے 46 کروموسوم ہیں یعنی, اور کتنے ہزار جین ہیں کسی کو یاد ہے؟ 46 کروموسوم پر میرا خیال ہے کوئی 2.5 لاکھ جین ہیں. نہیں کسی کو یاد نہیں, کوئی جینیٹکس والا نہیں آئے جی. 2.5 لاکھ جین ہے جی. تو اس میں بزدل, معتدل, معیاری, پرجوش, دہشت گرد جی, یہ کوئی 10 کیٹیگریز ہیں انسانوں کی. 10 کیٹیگریز ہیں انسانوں کی, اور ان 10 کیٹیگریز کے لیے جدا جدا نظام تربیت ہے. قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ قتل ہوئی جو ہم ان خلاف ہیں, وہ یوسلم ہوں کو ایسی آیت ہے. جنہوں نے اللہ کو تکلیف کی, رسول کو تکلیف کی, زمین میں فساد پھیلایا, کون کو مقتل ہو, قتل کرو ان کو, سولی پر چڑھاؤ ان کو, یا کاٹو ان کے ہاتھ, اور پاؤں دو, ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں, او ينفخ في الارض, او ينفخ في الارض, او ينفخ بالارض, او ينفخ من الارض, او ينفخ من الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کوئی عالم نہیں کہ پورا ترجمہ کرتا, بار مفہوم میں آپ کو بتا دوں گا اس کا. کی زمین میں خلاف کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جین وہ ہے جس کا ایک ہاتھ ہے ایک پیر کاٹ کر اس کو چھوڑو زمین میں, ورنہ وہ جگہ پر نہیں آئے گا. یہ ڈبل وائی کروموسوم, ڈبل وائی کروموسوم والا ہے, ڈبل وائی ایکس والا ہے, وہ سپر میل ہے. کیونکہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک اس کا ایک ہاتھ کاٹ کے ایک پیر کاٹ کے اس کو معذور کر کے سوسائٹی میں نہیں ڈالیں گے. اور ایسا ڈاکو ہو کہ جو جس نے حملہ کیا ہو, مال بھی لوٹا ہو, آدمی بھی اس نے قتل کیا ہو, تو اس کو پھانسی پر چڑھایا رکھو, تین دن کو لٹکائے رکھو تاکہ سارے معاشرے میں برت کا سامان ہو. اور فائر کیا آدمی قتل نہیں ہوا ہے, مال لے گیا ہے, پھر مختلف کی پھر کوئی بارہ دس بارہ اس کے وہ ہیں اپلیکیشن اس پر ہے. ہاں جی, اس میں یہ ہاں اس کا اب یہ ہے نا کہ اس کی اب تفصیلات کیا ہے. تفصیلات پر حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی بہت تفصیلی. اس میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ شرارت کرے تو اس زمانے میں زیادہ پٹائی کرتے تھے یہ چھوٹے بچوں کو, حفظ اور نظرہ پڑھنے والے, ان کو میاں جی کہتے تھے ہندوستان میں, میاں جی بہت ظالم پٹائی کرنے والے ہوتے تھے. حضرت عالم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بچہ شرارت کرے تو اس وقت آدمی کو آتا ہے غصہ, اور اس غصے کے سے مغلوب ہو کر یہ اس کی پٹائی کرتا ہے. اور لکھا کہ یہ جائز نہیں ہے. غصہ آیا, غصے کو دبایا, غصے کو دبایا جی, اور دبانے کے بعد جو ہے تو پھر اب سوچنا ہے کہ اس بچے کو خدا کی رضا کے لیے میں نے ایسی تنبیہ کرنی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو غصے سے مغلوب ہو کر پٹائی نہیں کرنی, پھر پٹائی یہ پتلی شاخ جسے دو چار درجن پنڈلیوں پر رانوں پر لگا دیں, غصہ زیادہ کر لیا شور شرابا اور جو ہے تو پنڈلیوں پر. اور یہ جو جین ہے نا, اس کا اس کی جو تربیت کے لیے جو فیکلٹی ہے وہ خوف ہے. خوف کے بغیر اس کی تربیت نہیں ہوگی. اور خوف جو ہے وہ کارپورل پنشمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا. اور آپ کے آپ نے اس کے خوف کی فیکلٹی کو اسٹیمولیٹ کر کے اس کی تربیت نہیں کی, آپ نے اس کو تباہ کر دیا. یہ نہ بچ سکا آپ سے. تو خوف والی شخصیت ہوتی ہے, شوق والی شخصیت ہوتی ہے. ہاں جی, شوق والی شخصیت کو آپ اس کو شوق دلا کر اس سے کریں گے, یہ تو انسان اس کی نفسیات ہے. ہاں جی, اور میرے پاس ہے کہ پنجاب کے پورے صوبے کے ٹیلی فون ٹیلیگراف عثمان ٹیلیگراف گئے تھے, ٹیلی فون ٹیلیگراف ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہمارے حضرت مولانا صاحب کے مرید تھے, آگے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے. بیٹا میرا انجینئر ہے اور اپنی ہائی پوزیشن کی وجہ سے میں نے اس کو بڑا ہائی جاب دلایا ہوا ہے, کام نہیں کر رہا ہے, تنگ کرتا ہے, بیکار ہے, گھر میں پریشانی کا ذریعہ ہے, محکمے میں پریشانی کا ذریعہ ہے. ہم لوگ محکمے والے تو اگر اس کو اتنی ہائی تنخواہ دیتے ہیں تو کارکردگی کم آتے ہیں. اب پندرہ دن بیس دن میری وجہ سے ایک مہینہ نے صبر کیا, دو مہینے صبر کیا, تو اتنے پیسے پر ادارے کے تو آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا, اور اس کی اصلاح نہ ہو سکی. اس کو آپ کے پاس لے کر آئے ہوں, تو میں نے کہا کہ آپ ذرا تھوڑے باہر ہو جائیں, میں اس سے اکیلے میں بات کروں گا. والد صاحب باہر ہوئے تو میں نے کہا آپ خدا را آپ مجھے اپنے پورے حوال بیان کریں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن آپ نے کوئی چیز چھپانی نہیں. انہوں نے کہا سر ایسے ہے کہ میں مالدار لوگ ہیں, ہم گھر میں نوکرانیاں کام کرنے والی ہوتی تھی, میں جب بڑا ہوا تو مجھے نوکرانیوں نے بدکاری کا عادی بنا دی اور میادی ہو گیا اس کے, اور اس میں میں کچھ باپ سے پڑھ پڑھا کر کچھ جگہ پر تو آ گیا ہوں, جا پر مجھے لگا دیا ہے, لیکن شخصیت میری جو ہے وہ ڈاوانڈا ہے, کیونکہ سیکس فیکلٹی کو ایک حد سے زیادہ استعمال کر لے آدمی تو یہ تو اس کی جو ہے تو پوری صحت پر اثر آتا ہے, دل دماغ گردہ جگر سب پر جو ہے تو اثر آتا ہے, کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون از ناٹ اونلی اے سیکس ہارمون, اٹ از اے گروتھ ہارمون, اٹ از اے ہارمون وچ ہیلپس ان میٹابولزم, اور اٹ از اے ہارمون وچ ہیلپس یو ان یور اسٹرینتھ مسل پاور فار سو مینی تھنگز, سب جگہ اس کی یوٹیلائزیشن, اور اس کو آپ نے ایک ہی ٹوٹی کھول کر وہیں سے سب کچھ نکال دیا تو باقی بدن گرے تو نہ رہا, سو مچ ایز اٹ واز نیڈیڈ فار یور ہارٹ, سو مچ ایز اٹ واز نیڈیڈ فار یور کڈنی, سو مچ اٹ واز نیڈیڈ فار یور برین, وہ تو نہ ہوا. لڑکے نے فریاد جب میرے سامنے کی, باپ کو میں نے اندر بلایا, جو اس کو میں نے بلایا مجھ پر ہو گیا تاری, حال تاری ہو گیا, پھر ہم نگر ہوتا مانے تو پھر ہم مارا ربا نے کر دے لکھ, اس کی میں نے پٹائی کی بکوں سے لاتوں سے, تو اللہ کی رضا کی وجہ سے لوگ آئے ہوتے برداشت کرتے ہیں, ان کو بالکل دیکھو نواب خان چاہیے دس لوگ خلق رکھو, وہ بچے کی تو خوب پٹائی ہوئی لڑکے کی ہے, باپ کہتے خدا خیر کہ اس میں ماں بن رہا باندھ کر بیا سکی ہے, اب تم تو پتی ہو یہ تو کسی کا آگے خیر سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد پھر میں نے اس کو پوری تصدیق کی, چلے گئے تو پھر ٹیلیفون آیا اس کے والد صاحب, ڈاکٹر صاحب اللہ بنا کرے آپ کا امپروومنٹ ہوئی, گھر سے امپروومنٹ نہیں ہو رہی تھی امپروومنٹ ہوئی. اچھا بھائی آپ کو میں نتیجہ سناؤں, عجیب ہو رہی, انگلینڈ میں تھا لندن میں, تو میں نے اپنے میزبان سے کہا, میں نے کہا میں یہ بڑے بازاروں مزاروں میں پھرنے کی میری عادت نہیں ہے, کوئی خاص مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, میں کلچر کا مطالعہ کرنے کے لیے آیا ہوں, تو میں ان کو چیزوں کو دیکھوں گا اور ایک اثر کے بعد مجھے واک کرایا کرو, بالکل اوپن جگہ کھلی جگہ ہو. اس نے باہر نکالا, بالکل وہ پاکستان کے کھیت وغیرہ سے ہو گیا, بالکل بے آباد علاقہ, ساری گلیمر سے باہر نکالا اس نے, واک کر کے ہم واپس آئے, تین چار لڑکے آگے سے آ رہے, چار پانچ لڑکے, تم نے ہم پر ایسے پھر کیا, ہم ادھر بھاگے نا, تو ہم تو کوئی متاثر نہیں ہوئے, آرام سے چل رہے ہیں, پھر انہوں نے کچھ کیا, ایک دو اٹمپٹ دو تین اٹمپٹ میں نے کی, تو ہم تو متاثر نہیں, آخر آئے تو اس کو میرے سر پر تو کریکولی ٹوپی جیسے, اس کے سر پر سفید ٹوپی مارا, اپنے سر پر ٹوپی اس کے وہاں پھینک دی. یار میں نے کہا کہ جو ریئیکشن میزبان کرے گا میں بھی اس کا پابند ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا, میں کہ نیا نیا ملک ہے, پرایا ملک ہے, پتہ نہیں ہے, یہاں کیسے نہیں بہت, اس نے کہا کہ ان سے انگریزی میں کہا کہ یہ آپ ٹوپی آپ کی ہوگی, ہم آگے آگے, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ٹین ایجر تھے, اور یہاں کا قانون یہ ہے کہ ٹین ایجر اگر آپ پر حملہ کرے, آپ کو زخمی کر دے, تو آپ کو فری ٹریٹمنٹ, فری ایڈمیشن سب کچھ کرایا جائے گا, لیکن آپ اس پر جو ابھی حملہ نہیں کر سکتے, ٹین ایجر کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. میں کہا اچھا, میں کہا اس لیے یہ تباہی کے گڑے پر پہنچے ہوئے ہیں, اپنے ڈاکٹر اپنے انجینئر اپنے اسکلڈ لوگ نہیں ہیں, میں کہوں دس آدمی ہیں تو دو انگریز ہوں گے, دو یا ایک انگریز ہوگا, دو پاکستانی ہوں گے, دو مصری ہوں گے, دو انڈیا کے ہوں گے, اور دو چار کسی اور, ایک اوپر انگریز بیٹھا کنٹرول کرتا تھا, کیونکہ ان کی نسل جو ہے اس بے رحمی کے طریقے سے آپ اپنے آپ کو تقریب میں ڈال کر کوالیفائی نہیں ہو رہی ہیں. 2003 میں نرسیں جو ہے برطانیہ نے فلپائن سے منگوائی ہے کیونکہ ان کی اپنی لڑکی بہرہ روی کی زندگی کی وجہ سے اس مشقت والے پیشے میں نہیں آتی، نہیں سیکھتی. میرا بندہ ایک لیکچر میں کر کے بینگر میں، بینگر کافی دور جگہ ہے، وہاں پر جب گئے تو پورا بہت بڑا سیٹ اپ ہے اسپتال کا، اور اس میں فقط دو انگریز ڈاکٹر، باقی سوڈانی، مصری، پاکستانی، انڈین، اور خاص طور سے صبح زاد کے میرے شاگرد سب سے زیادہ. میں کیا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا اپنے تو لوگ ہیں بھی نہیں، اگر جو ہیں بھی تو دور دراز جگہ پر نہیں آتے، بڑے شہروں میں لندن وغیرہ میں تو یہ کام کرتے ہیں، پہلے پھر پر نہیں آ رہے. تو اگر ان کا یہ یوں سمجھیں آپ کے 10% اپنے مقامی آدمیوں کو ساتھ لے کر 90% امپورٹڈ لوگوں پر ملک کو چلا رہے ہیں، جو لوگ وارے کرائے ان کو انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، 10% اپنے مقامی لوگوں کو لے کر 90% امپورٹڈ لوگوں پر چلا رہے ہیں. کیوں جی؟ کہ ان کا اپنا آدمی جو کام نہیں کرتا ہے. 17 سال کا ہوگا، لڑکی فری ہو گئی، لڑکا فری ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اتنا جاب ہو جائے جس سے کھانا اور شراب ملے اور ایک پلیٹ ہم کرائے پر کر لے، وہ شروع ہو جائے، بجٹ ایسے ہی پیدا نہیں کرنے بس لگے رہے. یہ زندگی تو یہ واک کا میں بار بار اپنے میزبانوں کو کہتا ہوں میرے واک کے لیے 1 گھنٹے کا بندوبست کرو گے، تو بیچارے پریشان ہوتے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں اکیلے واک کرنا خطرناک ہے، اس لیے 2 آدمی آپ کے ساتھ ہم نے ارینج کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ کی واک ہو سکتی ہے. میں کہا کہ اچھا، یا تو گاڑی میں گیا آیا وہ کہ جیسی واک آپ چاہتے ہیں وہ ڈینجرس کہ وی ہیو ٹو ریج ٹو گارڈ فار یو فار یور واک کرتے ہیں. تو یہ صورت حال ہے، اس لیے یہ ابھی ہے کہ ظالمانہ مار پٹائی، اور اس میں ہمارے خبر میڈیکل کالج میں واقعہ ہو گیا، نیشنل آرمی پارٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا، ہاسٹل نمبر 7، اس زمانے میں سارے اکٹھے رہتے تھے، ہاسٹل نمبر 7 کے کمرے میں لڑکی لے کر آ گئے. کمپلینٹ بھی کالج والے کہتے ہیں فیڈریشن کا لڑکا ہے، ہم کیسز پر ہاتھ ڈالیں، مشکل کام ہے، پرابلم بنے گا، کالج میں ہنگامہ ہو جائے گا، اسٹرائک ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اب کیا کریں گے؟ تو میں کالج میں کیا، وہ پڑے دھڑلے سے کالج میں ایسے پھر رہا ہوں، جو دھر گیٹ کے آگے پارکنگ کی جگہ ہے، پھر رہا ہوں سارے اس کو دیکھ رہا. یار تو نہیں علی منکر کا وہ ذمہ ہے، اور ہاتھ سے روکنا سب سے اول درجہ ہے، اور اتنی حیثیت میری ہے کہ میں ہاتھ سے روکنے کو اپنے آپ کو لازمی سمجھتا ہوں. تو میں کہنا دیکھو آ رہا شپ لانی دو سے دا سے تو جب پھر یار میرا اس پہ زر مرے گا مرنا مر توکڑا دبو جو ہم لوگ وہ کھا بھی بڑا کھا بھی عزت کرو خوب اس کی بےزتی کی لڑکا سر جھکا کر چلا گیا. اور کچھ چند منٹ کے بعد پھر سامان نظر آیا، میں نے کہا اس کو میں نے بڑے بےزت کیا تھا، تو اب اس میں جو ہے تو جس کو بےزت کرے اس کا آدمی کو شفقت بھی کرے، کیونکہ تربیت کا خوف اور شوق دو ادارے ہیں. میں نے کہا فلانے ادھر کو رش اگر ماتر ڈیڑھ بھی عزت اکڑے ہوئے. تو اس نے کہا یہ رہی جدا سے کروں میں تھا ماتا شاہ بشے اپنا شو والے بچے کامیاب شو چاہتا تو احساس اچھ لو غلطی اچھو بس کامیاب شو. چار دیر سے ایک بار میں انٹرویو کے لیے گیا ایک کالج میں، تو اس میں یہ وہاں پر تھا, پھر ملا بڑے اعزاز سے, بڑے ادب سے ملا. جیسے کہ آپ دکھائے سر ہارٹ پیشنٹ ہیں, گڑو بڑو بند سر کڑو بنو سر ہارٹ پیشنٹ, پھر دوست استاد بڑا بند روان ہے. اس میں خاوند اپنی بیوی کو نہیں مار سکتا, لیکن دو باتوں پر, نماز نہ پڑھے اور سمجھانے سے نماز پڑھنا جو ہے وہ نہ شروع کرے. اور ایک اتنی میلی کچیلی اتنی گندی رہے کہ اس سے پھر نفرت ہوتی ہو اس کو, ان دو باتوں پر پٹائی کر سکتے. وہ پٹائی بھی یہ تو سمبالک پنشمنٹ ہے, پتلی شاخ سے دو چار پلڑیوں پر, دو چار رانوں پر لگا دی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک پرسنٹ کی ہوتی ہے ہائیلی سینسیٹیو, جو کارپورل پنشمنٹ کو بہت سخت ریئیکٹ کرتی ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ مثلا باپ نے پٹائی کر لی ہے تو ماں اس کو کنسول کرے, پوری کنسولیشن اس کو دے. اور اگر کر لی ہے, ماں نے پٹائی کر لی ہے تو باپ اس کو کنسولیشن دے. میں گھر گیا تو پوتا میرا کرنے بیٹھے ہوا, سانس اس کا بند ہو رہا, رو رہا اس طرح رو رہا رو رہا تو جب میرے کرنے کی آواز نکل جائے بابا جی تو آواز اٹھے, تو میں گیا گھر سے چل رہا ہے تو اس نے پوری داستان سنا, یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے, یہ میری پٹائی ہوئی ہے, مجھے یہ کیا ہے. اچھا ہو تو اب میں نے دیکھا کہ اس کا, اس کی جو پنشمنٹ ہے اس کی پرسنالٹی کو انجر کیا ہوا ہے. وہ تو میں نے اٹھایا منہ آگ کا دلایا, پھر بڑے میں نے غصے میں سے کیے چاہتے والے ضبور سمام کور میں باسو میں کور کے ان پر ایک تھوڑی دیر میں نے گما کیا, بڑا اس کا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا بس جاؤ تو تیسرا کے نام ہو تو باس رہا تھا, اس کو لے گیا جی, میں منہ ہاتھ دلایا, کھانا بھی اس کو میں نے باہر کھلایا, باہر کھلایا تو دیکھا اس دل تھی نہ جو اس کو اور تھا بدل دی تو کیوں پل جائے لگا میں وہیں پر سو لیٹ گئے. اٹھے پھر پھر گھر کو واپس کو لے کر میں آئے. تو تربیت جو ہے یہ نہیں ہے کہ پورا کام ہے, ٹھیک ہے نا, تربیت پورا کام ہے. اور اس میں ہم آنکھیں بند کر کے مغرب کے فلسفے کو نہیں لے سکتے, کیونکہ اس فلسفے کی بنیاد نہیں, جبکہ ہمارے پاس جو مضبوط محکم بنیاد ہے آسمانی وہی ہے ہمارے پاس, اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کسی جگہ پر بھی نہ متاثر ہو کسی سے بھی گڑلے سے, جو علامہ اقبال مغربی دنیا میں گیا ہے, برطانیہ میں اس نے وقت گزارا ہے, جرمنی میں اس وقت گزارا ہے, اور سارے جدید فلسفے کا یہ, یعنی اس جدید اور قدیم فلسفے کے ماہر دو آدمی جو میں نے دیکھے ہیں, ان کا جواب واقعی نہیں ہے. ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت کا جواب گزشتہ 400 سالوں میں نہیں ہے, اور ایک علامہ اقبال اور حدوث عالم, دو مسئلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنی کوشش سے علامہ اقبال نے مجھ سے پڑھے اور سیکھے ہیں ایسے کوئی عالم نہیں سیکھ سکا ہے, کوئی شاگرد میرا ایسا نہیں سیکھ سکا جیسے علامہ اقبال نے سیکھے ہیں. اور مغربی دنیا کو ہلا کے آیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں مغربی دنیا کو جو میں نے ہلایا ہے تو وہ میں نے قرآن و حدیث اور مولانا روم کی روشنی سے ہلایا ہے. اس نے کہا ہے کہ پیر روم یہاں پہ پیر پاک باز سر مرگو زیست را برما کشاد, پیر رومی وہ پاک باز فقیر ہے جس نے زندگی اور موت کے راز مجھ پر کھولے ہیں. اور پیر رومی آپ فقیر پاک باسرے ملک عزیز صاحب برباب ہے. دوسرا کیا ہے جی؟ ہاں جی ہاں پیر رومی راہ رفیع کے راہ ساز تا خدا بخشت تو راہ سوز و گداس. تو پیر رومی کو راستے کا ساتھی بنا تاکہ خدا تعالیٰ تجھے تا خدا بخشت تو راہ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے سوز و گداس بخشے, تیرے دل میں نرمی ہو اور سوز پیدا ہو جس کا لطف پر تو خود اٹھائے گا. تیسرا کون سا شہر ہے؟ پیر رومی آپ پیر پاک با سر مرکزی صاحب اور پی وی روز رفیع کے راہ ساز تاخا بخش راہ سوز. چار شہر ہیں اس کے. ہاں وہ تو اس نے کہا کہ نوٹا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے وہی آبو کے لیے ایرام ہوئی تبریز ایسا کی عجم کے لالا زاروں سے اور باغوں سے پھر کوئی رومی نہ اٹھا. اگرچہ ایران کے وہی مٹی ہے وہی پانی ہے اور وہی تبریز ہے لیکن رومی نہ اٹھا اسے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, اس کو میں نے مرد درویش اپنی کتاب میں لکھا ہے. کئی ساتھیوں کو یہ واقعہ یاد ہے, نئے ساتھیوں کو نہیں پتا ہے. ہمارے یہاں پر ایکسپلور ہوتا تھا بعد میں پولیس میں, وہ آئی جی ریٹائر ہوا ہے اس وقت اسٹوڈنٹ تھا. تو ایک دفعہ دو لڑکوں کو کیلیفورنیا کے دو نومر لڑکوں کو ایسے 19-20 سال کے دو لڑکوں کو لے کر آ گیا ہمارے حضرت صاحب کی مجلس میں. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ ہیں کیلیفورنیا سے آئے ہوئے امریکی ہیں اور انہوں نے سنا ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے صوفیہ ہیں روحانیت والے, تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ملنے کے لیے یہ آئے ہوئے. اب یہ میں آپ سے ملانے کے لیے ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کین یو ٹیک اس ٹو دی ففتھ پلین. یہ آپ نے 14 طبق کا محاورہ تو سنا ہوگا نا, 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو 14 طبق ہے روحانیت کے, ففتھ صرف 14 پلین ہے. تو روح جو ہے جب آدمی کی روح روشن ہو جاتی ہے اور اس کو فیل کرتا ہے آدمی, ہر پلین کو فیل کرتا ہے, اس کے حالات کو دیکھتا ہے. ففتھ پلین جو ہے کہ یہ نیک ارواح یہاں سے شروع ہوتی ہے. تب کے پنجم جو ہے نا اس سے نیک ارواح کا شروع ہوتا ہے. تو حضرت صاحب نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو توجہ لینا اور توجہ کرنا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یس وی الرٹ, ہمیں آتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ مجھ پر متوجہ ہوں, میں آپ پر توجہ ڈال رہا ہوں اور میں آپ کو پانچویں طبق میں پہنچاؤں گا. تو متوجہ ہوئے. تو انہوں نے جب اس پر توجہ ڈالی تو اس میں حضرت ایک نعرہ مارتے تھے, نعرہ مارا تو اتنے دن کو جھٹکا لگا کہ سو ایزیلی یو ہیو ٹیکن اس ٹو دی ففتھ پلین, کتنی آسانی سے آپ ہمیں درجے پنجم میں لے گئے. تو انہوں نے کہا بس یہ تو کوئی خاص روحانی کہ اتنی مشکل بات نہیں, عام بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہ ہو یو ہیو سم اسپیشل کنسنٹریشن آن اس, کہ آپ اپنی کوئی خاص توجہ ہم پر ڈالیں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر متوجہ ہوں. تو یہ کنسنٹریٹ ہوئے, پھر انہوں نے جو توجہ ڈالی تو میں سے ایک بار سے کہا پلیز اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ, اف یو انکریز آئی ول بی نیڈ آف این ایمبولینس ٹو شفٹ می ٹو دی ہاسپٹل. کیا توجہ اور نہ زیادہ کرو, ورنہ اگر آپ اور توجہ زیادہ کی تو میں گر جاؤں گا اور مجھے اسپتال میں ایمرجنسی میں ایمبولینس میں لے جایا جائے گا. توجہ کے وہ درجات ہوتے ہیں خاص حد تھے, ہر ایک آدمی نہیں برداشت کر سکتے. بڑے دلچسپ لڑکے تھے. اب وہ خیر وہ یہ ساری بات ختم ہو گئی. تو ان سے حضرت صاحب نے پوچھا رحمت اللہ علیہ درجات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے کہ ویئر فرام یو یو ہیو لرن دس تھنگ. تو انہوں نے کہا وی ہیو گاٹ وی آر ہیونگ اے گائڈ اوور دیئر ان کیلیفورنیا اینڈ ہی از ٹریننگ اس, وہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اس نے آپ کی کیا ٹریننگ کی ہے؟ تو اس نے کہا ہی از فالوئنگ رومی. مسلمان نہیں ہے لیکن تصوف کے طریقے میں رومی کو فالو کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے آپ کو کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ یہ ٹولڈ اس ٹو فالو شریعت. وٹ از شریعت؟ اس نے کہا شریعت مینز ناٹ ٹو ٹیل لائی، ناٹ ٹو بی کروئل. اور تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی ہماری صفات ہیں نا، سچ، انصاف، عدل، ہمدردی، خدمت، یہ ساری باتیں، اور ظلم، جھوٹ، پرہیز، ایسے پر ٹو اوائڈ دیز تھنگس اینڈ ٹو ابائڈ بائی دیز تھنگس، یہ شریعت. اچھا آپ نے کہا اس کا مطلب شریعت، تو مطلب اس کا ہے شریعت. تو خیر جی، پھر انہوں نے کہا کہ دین وی ہیو پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، اس کے ایک بچ بھی ہم سے کرائی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا وٹ دیٹ ایکسرسائز از، کوئی کسی آپ باتیں کرتے ہیں مگر پریکٹس اینڈ ایکسرسائز. تو کہا کہ وٹ از دیٹ ایکسرسائز؟ تو ذکر کرنے لگے حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو، جب ذکر کیا جی. اچھا خیر، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کتنے دن آپ پشاور میں اسٹے کریں گے؟ انہوں نے بتایا کتنے دن اسٹے کریں گے، تو کہا کہ آپ آتے جاتے رہے ہمارے پاس، آتے آتے جاتے رہے. بس پھر وہ میرا خیال ہے تین چار دن رہے تھے، پھر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ انٹرنیٹ پر جو سرچ بیٹھا بیٹھا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہائیلی اپریشیٹڈ اینڈ فالوڈ پرسنالٹی ان امریکہ از مولانا روم. پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تو راہ سوزو گزار. پیر رومی کو راستے کا ساتھی بنا تاکہ اللہ تجھے سوزو گزار دے. پیر رومی آ فقیر پاک باز، سر مرگوزی سرا برما کشاک. پیر رومی وہ پاک باز فقیر ہے جس نے موت اور زندگی کے راز مجھ پر کھولے ہیں. اور نہ اٹھا پھر کوئی رومی یا جم کے لالہ زاروں سے، وہی ابو کے لیے انعام ہوئی تبریز ایسا کی. پڑھو مولوی صاحب تینوں اشعار کو، یہاں آ کر پڑھو جی. بادشاہ بھی ہے، کبھی سو دو سال رومی، کبھی ادھر آؤ. پیر رومی رہا رفیق رہا ساز، پیر رومی رہا رفیق رہا ساز، تا خدا بخشن تو را سوزو گزار، تا خدا بخشن تو را سوزو گزار. Thank you. شاء اللہ جی ما شاء اللہ. کونیا ترکیہ میں ہے نا, جہاں مولانا روم رحمۃ اللہ دفن ہے. کونیا میں مولانا روم کے ساتھ قبر کے ساتھ ایک قبر بنائی ہوئی ہے, اس کا علامہ اقبال لکھا ہوا. ایک فرضی قبر علامہ اقبال کی کونیا میں مولانا روم کی قبر کے ساتھ بنی, اور کئی ہماری کتابوں میں واقعات آئے ہوئے ہیں کہ دفن ایک جگہ آدمی کیا گیا ہے اور ملا دوسری جگہ پر ہے. اس طرح کے واقعات مشاہدے میں آئے ہوئے. اور جرمنی والوں نے ایک سڑک کا نام علامہ اقبال کے نام پر رکھا ہوا ہے, کہ ہمارے ملک سے پی ایچ ڈی کر کے گیا ہے اور اس نے ساری دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے, نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے, وہی آب و گلی رام وہی تبریز ہے ساتھی, وہی آب و گلی رام وہی تبریز ہے ساقی. تو مرید بنا رہا ہوں مطلب شاہ شمس تبریز کے نا, اس لیے اس کو تبریز کو یاد کیا, وہی آپ وہ کے لیے نا وہی تبریز ہے ساقی. پھر آپ آئے تھے بھائی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور معذروں کا حالات سنائیں گے آپ. کچھ ایک دن میں ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں. لا إله إلا الله لا إله إلا الله